Першае вакно ў нямецчыну, сацыялістычнае ліставанне. Яшчэ адным адкрыццём свораўскай вучэльні была для мяне перапіска, як тады казалі, з нямецкімі сябрамі. На уроках нямецкай мовы мы чыталі моладзевую газету ГДР «Юнге Вельт», што значыць «Свет моладзі», дзе была рубрыка «Мюллерс Брифэке» – «Паштовы куточак Мюллера». У ГДР у той час на дзяржаўным узроўні ўсяляк падтрымлівалася перапіска з сябрамі з СССР. Перадавыя грамадзяне нават запісвалі сабе ў сацыялістычнае абавязацельства такі пункт – пачаць перапіску з грамадзянінам СССР. І вось мой сябра Леў Лапачонак з вёскі Лапачонкі – Варапаёвскага сельсавету і я далі ў мюлераўскі куточак свае прозвішчы і адрас. Тыдні праз тры ў вучэльню пачалі паступаць лісты, бандэролі і нават пасылкі з ГДР. Паслухмяныя бюркеры выконвалі рэкамендацыі новай сацыялістычнай улады. Лістоў былі сотні. Гэта быў 1957 год. Лісты чытаў увесь звод, рота і вучэльня. Цікавасць да нямецкай мовы ўзрасла невераемна. Бібліятэка мусіла нават заказаць вельмі тоўстыя слоўнікі. Работнікі палітаддзела цэнзуравалі змест. На некаторыя лісты разам з выкладчыкамі мы пісалі адказы. Перапісвацца пачалі амаль усе. Тады я ўпершыню сутыкнуўся з рукапісным старанямецкім шрыфтам, які памылкова амаль усе называюць гатычным. Ён ніякіх адносін да готаў не мае. Гэтым шрыфтам пісалі немцы сталага ўзросту. Каяліся ў злачынствах, расказвалі, як яны дапамагалі нашым ваеннапалонным, кляліся ў вечнай дружбе, цытавалі радкі гімну на словы Яганаса Эрбехера «Паўстала з руінаў новая Германія» «Auferstanden aus Ruinen». Тады было прынята так вымаўляць імя і прозвішча аўтара ГДР-аўскага гімна Яганес Эрбехер. Гэта так, як мы сёння, напрыклад, агучваем імя амерыканскага прэзідэнта Джордж W. Буш. Некаторыя лісты затрымліваліся ў палітаддзелі, калі праглядалася пошта. Нам перадавалі палітычна вытрыманыя пасланні – бандэролі і нават пасылкі з новымі самаробнымі палітычнымі клейнодамі ГДР – молатам і цыркулем. Адзін затрыманы ліст з фатаграфіяй мне перадала таемна сакратарка палітаддзелу, сама прыгожая маладая кабеціна. У адрасе для мюлераўскага куточка мы забыліся назваць свой узрост. Там узроставы кантынгент немцаў быў самы розны. Дык вось, на той фатаграфіі, якую мне таемна перадала прыгожая супрацоўніца палітаддзелу, была выява страшэнна прыгожай бляндынкі, гадоў 25, можа 23, у ложку з распушчанымі валасамі і ў даволі фрывольнай начной кашулі. І звалася яна Карына. Карына пісала мне: «Мілы Пётр, у мяне быў сябр, таксама Пётр, але ён здрадзіў мне. Мне так цяжка на душы. Кажуць, што ў вас у СССР вельмі танныя натуральныя тканіны. Можа б ты мог мне прыслаць 1 метр 20 сантыметраў натуральнага манчэстэру без сінтэтыкі і сваю фатаграфію. Я вельмі хачу мець штаны з манчэстэру. Я б тады паказала здрадніку Пётру сябе у штана з Манчэстэру і тваё фота майго новага сябра». Вось такая яшчэ адна невялічкая фортка ў Еўропу.